można powiedzieć, no nie tyle wbrew intencji autorki, ile nie konsultując tego z nią. Dlatego, że z książką było w ogóle tak, że oczywiście historycy literatury wiedzieli o jej istnieniu. Natomiast sama Szymborska jej istnienie skutecznie zatajała i właściwie nikt nie wiedział, czy ona się zachowała, czy ona jest kompletnie rozsypana. Tymczasem po jej śmierci, kiedy zajrzeliśmy do jej archiwum, okazało się, że po pierwsze to archiwum jest uporządkowane. To nie jest tak, że to są po prostu jakieś kosze z rękopisami. To są teczki. I jedna z tych teczek na samym dnie była właśnie podpisana wiersze z lat 44-48. I to okazuje się, że był maszynopis, który mąż Wisławy Szymborskiej, już wówczas były mąż, w 1970 roku przepisał, zebrał właśnie wszystkie wiersze z tamtych lat i wręczył Szymborskiej w prezencie z takim bardzo precyzyjnym opisem bibliograficznym. I ten jego maszynopis stał się podstawą tego wydania. Myśmy te wiersze przeczytali komisyjnie, zastanawiając się, czy wszystkie publikować, czy też może zrobić jakiś wybór, ale stwierdziliśmy, że nie mamy, jakby to powiedzieć, legitymacji do tego, żeby dokonywać jakiegokolwiek wyboru. Co ciekawe, podstawy do tego wydania mieliśmy dwie, no może trzy. Po pierwsze, ów maszynopis Włodka. Po drugie, wybór w 48 roku zrobiony przez samą Szymborską, dosłownie kilkunastu wierszy i wyraźnie nie na potrzeby publikacji, tylko na potrzeby, nazwijmy to laurki, chociaż to za mało powiedziane, ale Szymborska zrobiła taki wybór specjalnie dla Włodka, prawdopodobnie w jednym egzemplarzu. Włodek niczego nie wyrzucał. Co więcej, Włodek prawdopodobnie również, no nie powiem, że wyciągał z kosza Szymborskiej różne wyrzucone przez nią rękopisy, ale na pewno przynajmniej jeden wiersz mamy w archiwum, który jest symptomatyczny. To znaczy jest to rękopis przedarty i wyraźnie przez kogoś innego, pewnie Włodka, podklejony. Także wracając do tytułu, wymyśliliśmy, że nadamy tej książce tytuł Czarna Piosenka, ponieważ on łączy kilka wątków. Po pierwsze, jednak wątek wojenny. Sam tytułowy wiersz zresztą jest bardzo wieloznaczny. No ale jednak piosenka. A po trzecie, sam wiersz jest tak naprawdę wierszem jazzowym. To znaczy ta czarna piosenka jest odniesieniem do czarnej muzyki, czyli tego wątku, który jednak będzie bardzo ważny dla Szymborskiej w późniejszych czasach. Dodajmy, że wiersze te przeczytała i Państwo słyszeli przykład Magda Cielecka, a wydał Znak. Znak został naszym partnerem wydawniczym. W planach są różne książki, także nowe książki, o których powiemy Państwu na antenie programu trzeciego. Szczególne tomiki Szymborskiej będą wznawiane w bardzo ładnej, ekskluzywnej serii, której właśnie pierwszy tom mamy przed sobą, ale również wydawcą Szymborskiej pozostanie wydawnictwo A5 i będzie to wydawnictwo do specjalnych poruczeń. Między innymi ukaże się wybór przekładów Wisławy Szymborskiej z różnych języków. Do tematu powrócimy za 3 tygodnie w Krakowie podczas trwania targów książki, tuż przed galą nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Michał Rusinek był przez moment naszym gościem jeszcze w Warszawie, a jesteśmy dzisiaj w Gdańsku, a więc od Wisławy Szymborskiej do Williama Szekspira, czyli chronologicznie rzecz ujmując krok w tył. No tak, ale też na esz. To drugie już w historii wydanie magazynu z otwartego przed 2 tygodniami Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Piękna muzyka gdańskich dzwonów sygnalizuje, że jesteśmy tutaj. Carillon, Mewy i Gdańskie Gołębie. To już ostatnie godziny 18. Festiwalu Szekspirowskiego. Kończy się właśnie, jak sądzę, pokaz nagrodzonego Złotym Jorikiem przedstawienia. Na wszelki wypadek, Złoty Jorik jest jedyną wręczaną na festiwalu nagrodą. Co jeszcze powinniśmy na jej temat wiedzieć? Jest z nami krytyk, pan Łukasz Drewniak, który tu występuje w roli selekcjonera, w roli jednoosobowej doradczej komisji artystycznej, która pomaga profesorowi Jerzemu Limonowi wybierać laureata sezonowej nagrody Złotego Jorika. A Jorik to jest taka nagroda dla najlepszego lub najbardziej twórczego przedstawienia zrealizowanego na podstawie tekstu szekspirowskiego, albo będąca uhonorowaniem tekstu, który powstał na kanwie motywów szekspirowskich. Być może wkrótce trzeba będzie rozszerzyć także formułę nagrody tak, żeby mogły w tym konkursie brać udział adaptacje, inscenizacje utworów powstałych w epoce elżbietańskiej, ponieważ te rejony poszukiwań polskiego teatru zwiększają się coraz bardziej. Coraz mniej klasycznych tekstów jest jedyną podstawą dla pracy reżyserskiej, więc żeby nagroda, żeby Festiwal Szekspirowski nadążył za zmianami teatru w Polsce, zainteresowanie reżyserów, musi także się poszerzać i rozpychać. Przypomnijmy Państwu, że, bo śledzą Państwo kolejne festiwale, że nie na każdym festiwalu szekspirowskim wręczona była nagroda, to znaczy, że ta rada artystyczna uznała, że no, żaden z Szekspirów polskich nie zasługiwał, czy nie zasługuje Jerzy na tę nagrodę. Jerzy Przygorzewski za Sen nocy letni z Teatru Narodowego dostał tylko wyróżnienie. No cóż. Sprawdzając kroniki, zauważyłem także, że opowieści afrykańskie Krzysztofa Warlikowskiego nie załapały się na Złotego Jorika, ale nie wiem, czy to są błędy. Nie wiem, czy to są błędy, ponieważ ta nagroda pewnie zależy zawsze od gustu selekcjonerów. Zależy także od kondycji festiwalu, także finansowej. Myślę, że jedną z reguł jest obowiązek pokazania tego nagrodzonego spektaklu w Gdańsku. I być może było tak w przeszłości, że bieda, niedofinansowanie sprawiły, że tylko wyróżnieniem nagradzano coś, co mogło przyjechać do Gdańska, nie przyjechało. A w tym roku ile spektakli Państwo oceniali? To był chyba bardziej skromny rok niż poprzednie, jeśli chodzi o zainteresowanie Szekspirem w wykonaniu polskich reżyserów. Było 11 przedstawień. Mógł być włączony do tego jeszcze spektakl Anny Augustynowicz Starego Teatru, ale chyba jeszcze nie byliśmy gotowi na to, żeby Christopher Marlowe wystartował na tych samych prawach, co William Szekspir w konkursie szekspirowskim. I był to dziwny rok, ponieważ nikt z reżyserów polskich nie sięgnął po Macbetha. Nie sięgnął po Ryszarda III, takie ukochane teksty polskich reżyserów, bo mogące pokazać takie polskie polityczne myślenie o tym, do czego służy tekst Szekspira. W zeszłym roku popularne były tragedie hybrydowe, czyli Tytus Andronicus czy Troilus i Kresyda, a teraz zainteresowanie przeniosło się na dwa też dziwne, niepokojące utwory, czyli Poskromienie Złośnicy i Kupca Weneckiego. Były dwie realizacje Poskromienia Złośnicy w Słupsku Krzysztofa Babickiego i Katarzyny Deszcz w Kielcach i dwa razy Kupiec Wenecki Adama Nalepy w Kaliszu i Pawła Łysaka w Lublinie. I tak naprawdę walka rozegrała się między tymi tekstami. Poskromienie Złośnicy w mojej profesora Limona opinii odróżnia się od innych produkcji na polskich scenach szekspirowskich, między innymi tym, że jest interpretowaniem Szekspira, nie przepisywaniem. To jest naprawdę ginący rodzaj pracy reżyserskiej i to zwróciło naszą uwagę. Po drugie, jakby jest tam jakiś pomysł na to, jak grać komedie szekspirowskie dzisiaj, czyli nie w totalną farsę i nie w totalne czarne widzenie świata, że to jest taka komedia w kamuflażu, przykryta tylko żartami, żeby przemycić jakąś strasznie poważną diagnozę na temat człowieka i rzeczywistości. Myślę, że Katarzyna też znalazła równowagę między tymi modelami czytania komedii szekspirowskich. No i co najważniejsze, pojawili się tam bohaterowie, których nie domyślilibyśmy się, że istnieją w tekście Szekspira, czyli inaczej zrozumiany Petruczyn, inna Kasia. Jeśli mamy w pamięci Warlikowskiego Poskromienie Złośnicy. Wczesny stosunkowo jego spektakl. Tak, z Danutą Stęką w głównej roli Adamem Ferency, to jednak sprawy płci, tożsamości seksualnej, czy takiego wyzwolenia kobiet były tam bardzo ważne. Tutaj Katarzyna Deszcz przenosi akcent w zupełnie inny punkt. Uważa, że spotkanie Kasi i Petrucia to był po prostu cud. Spotkało się dwóch wyznawców absurdu życia, niedopasowanych do świata, którzy nagle zrozumieli, że w tej drugiej osobie, która może na początku razi nas, bo jest naszym lustrzanym odbiciem i w pewnym rodzaju prowokacji, w pewnym rodzaju odepchnięcia świata od siebie, ale że to jest jedyny sojusznik, jaki mają w miłości i w walce z opiniami innych ludzi, jedyny sojusznik, na jakich ich stać, więc może oni się zgadzają na to, Petruccio i Kasia, że tak, jesteśmy błaznami miłości, ale przez to, że jesteśmy dopasowani do siebie, możemy być niedopasowani do świata i zagrać na nosie światu, który promuje tandetę, handel kobietami, upokarzanie słabszego. My jesteśmy silni, bo umiemy razem protestować. Myślę, że mnie przynajmniej ten rodzaj interpretacji ujął bardzo, bo tutaj nikt nie jest gorszy, nikt nie przegrywa w tej walce miłości i żartu, ale Petruccio i Kasia triumfują. Zresztą bardzo dobrze grają te dwie postaci. No i ja jednak upierałabym się, że płeć tutaj odgrywa dużą rolę. I pan nie bez powodu powiedział, dowodząc, że ta płeć nie jest najważniejsza, powiedział dwóch, a to dwoje jednak, to jednak kobieta ze swoim sekutnictwem i facet ze swoją taką. Tak, ale proszę zauważyć, jak wygląda w przedstawieniu ten ostatni monolog Kasi, który zawsze jest kłopotem dla reżysera, bo nie wiadomo, czy ona tą apoteozę uległości kobiecej mówi serio u Szekspira, czy ona sobie kpi z widzów, którzy żądaliby takiego uprzedmiotowienia kobiety. Otóż w przedstawieniu Katarzyny D. ten monolog jest podzielony na dwa głosy. Wypowiadają go mężczyzna i kobieta. To jeszcze wkładają głowę w replikę renesansowego obrazu i mężczyzna jest w szacie kobiecej, a kobieta w męskiej. Także nawet w tym finałowym monologu oni sobie żartują z pewnej konwencji, z konwenansu społecznego. A zatem Poskromienie złośnicy z Teatru Mienia Żeromskiego w Kielcach w reżyserii Katarzyny Deszcz. To właśnie Złoty Jorik 2014, czyli za sezon 2013-2014. Komedia uchodzi za gorszy gatunek, a przecież Jorik był królewskim błaznem. Cytuję, ta czaszka do kogo należała? Pyta Hamlet, no do Jorika, do obdarzonego nieprzeciętnym humorem błazna królewskiego. A więc myślę, że Fundacja Teatrum Gedanense, wybierając tego przedziwnego bohatera szekspirowskiego, którego wszak w zasadzie nie ma, tylko jest jego co... Czaszka. No właśnie. Pojawia się na cmentarzu w scenie z grabarzami. Tak. Więc wybierając tę postać, nie postać, na symbol czy na patrona nagrody, wiedziała, co robi. Czyli wzięła to też pod uwagę, że rzeczy śmieszne, błazeńskie, sarkastyczne, ironiczne jakieś tam. Myślę, że w tym roku Jan Klata pokazał tutaj w teatrze w Gdańsku swoje drugie podejście do Hamleta, tym razem z Bochum. Był tam cudowny gadżet, który mógłby się stać symbolem kolejnych edycji Złotego Jorika. Była to diamentowa czaszka królewskiego błazna, którą Hamlet całował, obściskiwał. I myślę, że to byłby taki bardzo dowcipny element, który mógłby zafunkcjonować w logo tej nagrody. To już pytanie do profesora Limona. To za moment, tak jest. A więc weszliśmy już na grunt międzynarodowości tego festiwalu. Wśród teatrów zaproszonych do Gdańska był Teatr z Bochum w Niemczech, w Zagłębiu Rury, który prezentował wczoraj i przedwczoraj wspomnianego przez pana Hamleta spektakl zagraniczny, ale z mocnym polskim akcentem, czyli właśnie wyreżyserowany przez Jana Klatę. Z Janem Klatą spotkałam się wczoraj, proszę państwa, gdzie w stoczni. Nie mogłam sobie odmówić takiej przygody. W stoczni, gdzie 10 lat temu właśnie Jan Klata zrealizował swojego pierwszego Szekspira, czyli Ha, według Hamleta. I oto fragment naszej rozmowy. Zatem jakimi słowami zaczyna się niemiecki Hamlet Jana Klaty oraz którym utworem muzycznym? Byłem Hamletem. Stałem na wybrzeżu, przede mną ruiny Europy. No i w tym momencie w Hamlecie tym niemieckim z Bochum sypie się kilkaset kilogramów książek z nieba. To jest pewna trawestacja, bo on stał na brzegu morza, rozmawiał z nim ple, tak. A za jego plecami waliła się Europa. Natomiast no, Jan siedzi teraz twarzą do morza i przed twoimi oczami wali się, no tak, ideał wolności, można powiedzieć, to co widzisz przed sobą. A kończy się Trenem Fortinbrasa. Teraz, kiedy zostaliśmy sami, książę, możemy porozmawiać jak mężczyzna z mężczyzną. I te słowa mówi Hamlet polski, były Hamlet polski, Marcin Czarnik, do Hamleta mojego niemieckiego, do Dimitrija Szada. Już nieżyjącego, no ale z nieżyjącymi też dobrze się rozmawia. Niektórymi przynajmniej. Mówimy oczywiście o Hamlecie, że to Fortinbras rozmawia z Hamletem. Tak, trenem Fortinbrasa, słowami Zbigniewa Herberta, usłużnie tłumaczonymi na język niemiecki przez Horacja, który zawsze pomoże. Zawsze pomoże, zawsze będzie tłumaczem z polskiego na niemiecki, z niemieckiego na polski, w zależności od potrzeb i od tego, jak zawieje wiatr historii. No właśnie, wspominamy Marcina Czarnika i ten jego monolog pierwszy, czyli z Heinera Millera, zaczerpnięty z Hamlet Machine, prawda? Mhm. Dlatego, że no, taka podstawowa idea, przynajmniej w naszym odbiorze, tu w Gdańsku, tego Hamleta, którego przywiozłeś z Bochum, jest taka, że koresponduje z tym twoim pierwszym, a w stoczni. Stąd my w stoczni jesteśmy i dlatego o tym rozmawiamy w tym miejscu. Najprostsze pytanie, skąd pomysł twój, żeby właśnie nawiązać do, ja wiem, że to twój ulubiony spektakl, no ale do tamtego H. I to w Niemczech. To nie był mój pomysł, żeby realizować Hamleta drugi raz. To był pomysł Anselma Webera, dyrektora teatru w Bochum, z którym regularnie współpracuję i w pewnym momencie, zastanawiając się nad tym, co można by zrobić w kolejnym sezonie, powiedział, że Hamleta. Na co ja odpowiedziałem, że przecież robiłem Hamleta już. On powiedział, że wie, bo widział, ale że czas według niego, że czas teraz dla mnie, żebym zrobił niemieckiego Hamleta. I ja na początku myślałem, że to może nie jest dobry jakiś czas na powtarzanie się, że nie czas na podsumowania, ale potem no, zacząłem sobie to na nowo czytać i pomyślałem, że warto, no, jakim tekstem warto się zajmować kolejny raz w życiu, jak nie tym. Tym bardziej, że mieliśmy obsadę, mieliśmy Hamleta, mieliśmy Gertrudę, mieliśmy Klaudiusza, bo to są moi niemieccy aktorzy, z którymi już po raz kolejny pracowałem i bardzo chciałem, żebyśmy poszli krok dalej. Jak jeszcze raz Hamlet, no to wiadomo będzie, że ten polski Hamlet wróci i stąd ja zaproponowałem Niemcom, żeby przywieźć Fortinbrasa, ducha ojca też, bo to Marcin gra dwie role, ducha ojca Hamleta, który go do zemsty, do dzieła zemsty zachęca i podpuszcza, a z drugiej strony, żeby polski Hamlet grał Fortinbrasa, który po Hamlecie będzie sprzątał. Ja myślę, że tam jest mnóstwo takich fraz, które brzmią dwuznacznie, które w jakiś stopniu poruszają zarówno Niemców, jak i nas, oczywiście, aluzje i tak dalej, te znaki. W niemieckim kontekście jest też ważna aluzja, czy też znak, mianowicie my się w spektaklu w Bochum odnosimy do legendarnej realizacji Hamleta w reżyserii Petera Zadeka z lat 70. i tam w pewnym momencie jest cytat kostiumowy. Tak jak Marcin występuje na początku jako były Hamlet w kostiumie polskiego Hamleta, czyli tym niepokalanym jeszcze szermierczym, tak Dimi występuje w pewnym momencie, wracając już na pogrzeb Ofelii, występuje w takim czerwonym płaszczu i z kwiatem słonecznika i z makijażem dawnego Hamleta, jednego z najsłynniejszych niemieckich Hamletów. Notabene to dość zabawne, bo zdjęcie, które jest na plakacie Festiwalu Szekspirowskiego i na identyfikatorach, zrobiło zawrotną karierę na rynku niemieckim, jak to się mówi, bo ukazała się książka opisująca percepcję Hamleta w Niemczech. I na okładce jest właśnie Dimi Schad ze spektaklu z Bochum. Dimi mi opowiadał, że Monachium jest obwieszone wielkimi plakatami i że poczuł się tam całkiem dobrze z tym, ze swoim hamletyczną podobizną na każdym rogu. Ale wracając do książek, co ten Hamlet czyni? No, wbija sobie te słowa do głowy, a to wszystko się wali. A nie, no jest scena po pojawieniu się ducha, jest scena, gdzie on mówi, dlaczego musi to wszystko zapomnieć. On musi wybić ze swojej tej tabliczki, gdzie klinowo wbijał wszystkie mądrości świata, wbijano mu na uniwersytecie zagranicznym i tak dalej, musi to wszystko wymazać, żeby stać się po prostu mścicielem, takim najbardziej pierwotnym i też na powiedz sobie prymitywnym mścicielem, a te książki, te dzieła Jana Sebastiana Bacha, te wszystkie pasje, cała ta wielka kultura w tym nam tylko i wyłącznie przeszkadzają. To, o czym zawsze rozmawiamy, to jest strefa dźwięku w twoich spektaklach. Wchodzi się na spektakl i jeszcze się nie rozpoczął, a już wiadomo, że w dźwięku coś się dzieje. No to jest bardzo radiowe. Ty jesteś bardzo radiowym reżyserem. Ten dźwięk tutaj, no, jest kolejna korespondencja z Half Stoczni. Tak, no, I'm gonna find a mug, a Seven Nation Army couldn't hold me back. Zacytowaliśmy to, owszem, to jest też muzyka oczywiście przerobiona, zremiksowana, która rozbrzmiewa w chwilach pojawienia się ducha, no i na sam finał. Wczoraj troszkę było tak, że ono następuje po ostatnich słowach Hamleta, niech wystrzelą żołnierze, po niemiecku brzmi to Lass die Soldaten schießen. Bardzo efektowne zdanie w ustach polskiego Hamleta, byłego Hamleta. I następuje Seven Nation Army, a wczoraj wieczorem jeszcze od razu przypomniał mi się z poprzednich wersów dziś herbertowskich, które padają ze sceny. Dziś wieczór narodzi się gwiazda Hamlet i specjalną atrakcją naszego spektaklu w Gdańsku było zapoznanie się z tym organoleptyczne i popatrzenie w rozgwieżdżone niebo, bo otworzył się dach. I zobacz, zobaczyliśmy gwiazdę Hamlet wczoraj wieczorem specjalnie. Natomiast bohaterowie niemieckiego Hamleta też porozumiewają się przy pomocy muzyki. Tam są aluzje do The Smiths na przykład i innej, co bardziej wyrafinowanej poezji rockowej. Nic nie zrozumiałam, ale było super. To był cytat. To cytat. To właśnie jest cytat z Gertrudy, kochającej matki, która puentuje w ten sposób przedstawienie Hamleta. Magazyn bardzo kulturalny. Niemiecki Hamlet zaczyna się cytatem z Heinera Müllera, kończy trenem Fortinbrasa, Zbigniewa Herberta, a ta woda, te słowa, cóż mogą książę. Jan Krata na 18. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Życzymy sobie więcej w jego reżyserii Szekspirów. Do tej pory były dwa, czyli Hamlet i Titus Andronicus. Finał Festiwalu Szekspirowskiego. Przed nami jeszcze dwa punkty programu tego wieczoru. Jakie na tym etapie wnioski dołączył do nas twórca festiwalu i Teatru Szekspirowskiego? Pokonał on w ciągu kilkunastu lat tysiące barier, zmagał się z własnym szaleństwem, o czym opowiadaliśmy przed dwoma tygodniami, i z innymi demonami. Swoi nie wszyscy go przyjęli, że sparafrazuje pewne ważne zdanie w historii kultury, a jej wysokość królowa Elżbieta II jak najbardziej. Profesor Jerzy Limon, bo o nim mowa, dobry wieczór. Dobry wieczór. Został dwa tygodnie temu uhonorowany tytułem oficera Orderu Imperium Brytyjskiego. Oswoił się już pan profesor? No tak, jak na szeregowca rezerwy. Muszę się teraz przestawić w oficerskie szlify. Nie wiem, może o kasynie nie było mowy w nominacji, ale bardzo się cieszę. Panie profesorze, towarzyszy nam oczywiście cały czas pan Łukasz Drewniak. Panie profesorze, proszę pana Łukasza, czy panu zdaniem Gdański Teatr Szekspirowski od tego roku Centrum Festiwalu Szekspirowskiego zdał egzamin? To może najpierw pan profesor, a później obserwator. No, podzielmy tak rolę. Nie bardzo wypada chwalić za bardzo. To znaczy, wszystkie nieszczęścia spotkały nas pierwszego dnia na otwarcie. Było ich aż nadmiar. Wszystko przez pana premiera. Wszystko przez pana premiera, jak zwykle. Wina Tuska, to wiemy. Łącznie z ewakuacją widzów. No ale ponieważ było tego tak dużo, tych nieszczęść i mikrofony niedziałające, i projektory, które nawalały, i różne błędy ludzkie, których nie powinno być, to później już mogło być tylko lepiej, prawda? Już gorzej być nie mogło. Dlatego nie przeżywałem nawet tego za bardzo, nie przejmowałem się. Tak jak czuło się też sympatię i zrozumienie widzów, także uszło to nam na sucho. Media też się jakoś nie przejechały walcem okrucieństwa po nas. A samo otwarcie odbiło się bardzo szerokim echem na świecie. Już nie ze względu na bombę, tylko pisano do nas, o nas, i w Malezji, i w Kuwejcie, ja tutaj wymieniam takie egzotyczne miejsca, i w Chinach, i w Indiach, w Pakistanie, w Nigerii, w Brazylii i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę szerokim echem. Także natomiast sam teatr już od przedstawienia bułgarskiego Hamleta inspirował reżyserów, inspirował ich do tego, żeby wykorzystać przestrzeń dla nich zupełnie nową i chyba trochę niezwykłą, do tego, żeby wpleść własną inscenizację do przestrzeni nowo odkrytej. Otwieranie dachu stało się już prawie regułą. Teraz ludzie trochę marzną, ale wszyscy patrzą zdumieni, jak ten dach się otwiera, bo to wrażenie jest rzeczywiście piorunujące. Ale to nie tylko dach. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno reżyser bułgarski, jak i Jan Klata, wykorzystali galerie dla widzów, różne miejsca na widowni do tego, żeby zmienić układ przestrzenny pierwotnej inscenizacji. I to wszystko zagrało. Nie wiem, czy Łukasz też tego zdania jest... No właśnie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, mówię tylko dlatego, że tu pan profesor jest z nami, ale myślę, że to jest najpiękniejszy prezent, jaki można sprawić kulturze, to jest zbudować pomnik, który żyje. Zwłaszcza pomnik dla teatru, bo to nigdy nie są puste mury, tylko to są ludzie, którzy przyjdą do tych murów, artyści, którzy sprawią, że te mury ożyją. I no, ja jestem, sensorycznie działam na przedstawieniu jako widz, więc dla mnie to pachnie świeżym drewnem. Dla mnie ta biel wystroju galerii skontrastowana z czernią sceny, to jest dodatkowe jakieś znaczenie, które jest budowane. Rzeczywiście przeczuwałem, że będzie tak, o czym mówił pan profesor, że reżyserzy będą tą przestrzenią zachwyceni, bo ona jest zabawką. Ona stwarza tyle możliwości kreacyjnych, tak rozpisania przedstawienia na wszystkie elementy pola gry, że to jest to czysta radość z naciskania guzików, z organizowania lub przereżyserowania planów gry. Widziałem w tej przestrzeni dwa przedstawienia hip-hopowego Otella z Chicago i właśnie Hamleta Jana Klaty z Bochum. I były to zupełnie inne światy teatralne, które potrafiły się wpisać i ożywić w tę przestrzeń, więc ja myślę, że to będzie takie miejsce, które reżyserzy będą się bić, jeśli tylko Teatr Szekspirowski będzie produkował na przykład własne przedstawienia na lato, czy w ramach kolejnych rezydencji, czy kolejnych programów teatralno-kulturalnych, ponieważ to miejsce rzeczywiście stwarza możliwość do używania magii teatralnej, a to jest zawsze najważniejsze. Możemy walczyć o teatr intelektualny, teatr polityczny i tak dalej, ale miejsce, gdzie po prostu można wyczarować coś z niczego, zmienić pustkę w pełnię, schować aktora do podscenium albo zrzucić go z nieba po scenie otwartego dachu. To są rzeczy, których żaden artysta nie przegapi, bo daje mu szczerą radość uprawiania teatru. To artysta, tak. Widz, no, może się spodziewać przygody i rozmaitych niespodzianek. Więc to jest fantastyczne. Ja nie wiedziałam, że Jan otworzy dach pod koniec spektaklu i że tę gwiazdę Hamlet rzeczywiście ujrzymy. No, ja jestem kobietą i w dodatku rakiem zodiakalnym, więc się wzruszam na każdym kroku, ale tutaj prawdziwe łzy pojawiły się w moich oczach. Naprawdę? No, szkoda, że nie widzieliśmy. No ale, nie pokazywałam. Okay. Ale w bułgarskim przedstawieniu z kolei dach otwierał się w scenie modlitwy króla Klaudiusza, kiedy on stara się do tego nieba dotrzeć i dach się otwiera i on błaga niebo, żeby go wysłuchało, a dach się zamyka. Tak? Także to nabiera walorów już symbolicznych i bardzo trafnie było wykorzystane przez reżysera. Czy państwo pamiętacie tego słynnego, niedokończonego Hamleta Konrada Swinarskiego? On miał wtedy pomysł, żeby w Starym Teatrze podczas ataku Laertesa, rozścieczonego pytaniem, gdzie jest mój ojciec, to zabił mojego ojca, żeby wraz z nim wdzierali się do teatru kaskaderzy, żołnierze, najemnicy, których on zwerbował. I teraz w Teatrze Szekspirowskim można tę scenę stworzyć, spuszczając na linach specnaz. Nie na linach, bo tutaj ja podpowiem, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli nad dachem, czy z boku dachu, rodzaj dźwigu takiej machiny teatralnej, która będzie umożliwiała właśnie obsługiwanie sceny elżbietańskiej i na nią będzie można spuszczać całą grupę aktorów w jakiejś klatce czy elementy dekoracji, także to będzie możliwe. Bo teraz nie korzystali państwo nie ze korzystaliśmy. Sceny elżbietańskiej? No, nawet Teatr Glob zażyczył sobie, że chce na tradycyjnej włoskiej scenie i byliśmy rozczarowani. Widzowie trochę też, ale myślę, że od przyszłego lata będziemy grać, zwłaszcza jak tutaj Łukasz wspomniał, chcemy wyprodukować sztukę na lato z Szekspirem i grać ją codziennie przy świetle dziennym. Będziemy otwierać dach, jeśli tylko pogoda pozwoli. Dla państwa, którzy tutaj jeszcze nie byli, informacja, że te dwie sceny, a nawet trzy, to są trzy możliwości, a nie trzy różne pomieszczenia, jak to bywa w teatrze. To jest jedna przestrzeń, którą można dowolnie modelować dzięki systemowi platform podnoszonych i opuszczanych. 56 jest tych platform różnej wielkości. Kiedy reżyserzy słyszą, że jest taka możliwość, widziałem na własne oczy, taki wielki uśmiech pojawia się na twarzy. Proszę panów, wróćmy teraz do programu tegorocznego festiwalu, który kończy się za parę godzin. Ile spektakli, oczywiście w nurcie głównym, bo nie jesteśmy w stanie omówić teraz całego festiwalu, panie profesorze. Wydaje mi się, że ten festiwal miał wyjątkowo różnorodny program i pokazał cały wachlarz tego, co się z Szekspirem dzisiaj robi. Od bardziej tradycyjnych przedstawień, tak jak chociażby to z Teatru Globe, które bardzo się podobało publiczności, krytykom też się podobało, ale w sumie jest jednak tradycyjnie anglosaskie takie. I bardzo dobrze, bo jednocześnie to przedstawienie było echem takich objazdowych przedstawień z czasów Szekspira. Ono było specjalnie zrobione w ten sposób, więc idealnie dopasowało się do tradycji naszego teatru, do właśnie początków XVII wieku, kiedy tutaj zjeżdżali ci aktorzy ze stolicy, z Londynu, no i grali. Hip-hop, klata, prawda, to różne światy zupełnie, czy bułgarskie przedstawienie, czy bardzo dobre przedstawienie Purcarete. W reżyserii Purcarete jest Teatr Narodowy z Budapesztu. Rumuński reżyser przedstawienie węgierskie. Rosjanie, którzy pokazali etiudy warsztatowo znakomite, pokazujące, co można zrobić w teatrze przy pomocy minimalnych zupełnie środków. Także mieliśmy jeszcze nagrodzona komedia, o której Łukasz szerzej mówił. Andrzej Seweryn w niecodziennym dla niego takim performansie, właściwie to Andrzej Seweryn o sobie żartobliwie mówi, że jest ikoną tradycji teatralnej. A tutaj z Olem Walickim i z Leszkiem Bzdylem robią przedstawienie odbiegające jednak od tradycji, tym bardziej, że Olo Walicki wymyślił nowy instrument muzyczny, kontrabas wodny. Tak, podobno naprawdę jest zanurzony w wodzie, ja się przekonam dopiero za 20 parę minut. Który zdaniem pana Łukasza spektakl zapisze się w historii festiwali szekspirowskich? Nie widziałem wszystkich przedstawień tej edycji od połowy. Z tego, co pan widział, ja tylko odpowiem na pytanie, które postawiłam. 11 wydarzeń w nurcie głównym, jak informuje nas Magda Hajdasz. Bardzo cenię spektakl Sylwii Purcarete, ponieważ wydawało mi się, że on zacznie bardzo konwencjonalnie od pokazania garderoby aktorskiej, w której każdy może być każdy. Tego dużo. Dużo. Właściwie połowę komedii szekspirowskich czy tragedii zaczyna się w ten sposób, a potem Purcarete, no taki Jerzy Jarocki rumuńskiego teatru, łamał wszystkie reguły i tworzył tak piękne obrazy i tak głęboko wmyślał się w samą istotę maskarady, która jest jak wam się podobał Szekspira, dokonywana, że właściwie mogłem tylko składać ręce do oklasków i dwóch aktorów, którzy grali Celię i Rosalindę, prowadziło mnie przez jakby wszystkie poziomy absurdu, gry, walki ze stereotypami płciowymi, jakie istnieją. Jednocześnie było to lekkie, zabawne i cały czas okrutne i mądre jednocześnie. To wielkie mistrzostwo. Dojrzałość mistrza. Tak, dojrzałość mistrza. I powiem dziwną rzecz, że to hip-hopowe misterium z Otella, którą czwórka raperów przygotowała do objazdu właściwie, do grania także dla młodzieżowej widowni w Chicago, miało scenę zabójstwa Desdemony, której nigdy nie widziałem w teatrze. Najlepszym. Desdemona nie występowała w tym spektaklu, czyli był tylko głos. Zabójstwo bez Desdemony. Była poduszka, była skrzynia, łoże, jakiś monter, mechanik czarnoskóry, który był Otellem, i trójka pozostałych aktorów stworzyli tak wiarygodną, tak sugestywną scenę śmierci, zakończenia pewnej miłości, pewnego etapu w życiu, że przyszedł dreszcz mnie po prostu. Więc nawet w tak ekstrawaganckich, eksperymentujących wersjach Szekspira można znaleźć coś, co zainspiruje twórców głównego nurtu. I to właśnie przypomniało mi te etiudy Rosjan, bo oni też to pokazywali inaczej. Oczywiście nie rapując, używając bardziej konwencjonalnych środków teatralnych, ale też pokazali, że teatr, magia teatru nie polega na dosłowności, tylko właśnie na umowności. To jest też takie szukanie kondensacji szekspirowskiej, że czasem cała wymowa tragedii Szekspira może się zmieścić w jednym geście, w jednej scenie, w jednym okrzyku, w jednej grze z rekwizytem. U Rosjan była na przykład taka sekwencja bitwy w Ryszardzie III albo w Macbecie, gdzie aktorzy poruszając magnesami pod stołem przesuwali szpilki, tworząc z nich najdziwniejsze konfiguracje. Rzeczywiście widziałem bitwę pod Bosworth, ostatnią bitwę Macbeta. To było przerażająco śmieszne, a jednocześnie głębokie, bo nagle została znaleziona jakaś bardzo prosta metafora na pokazanie szaleństwa świata, które jest u Szekspira. I bardzo się widzom podobało, bo nagrodzili oklaskami właśnie w... No, ja bym wyróżniła, aczkolwiek nie widziałam wielu spektakli, bo właściwie przyjechałam na zakończenie, będąc wcześniej na otwarciu teatru, no, ale zdecydowanie wyróżniłabym spektakl Jana Klaty. Nie jestem obiektywna, bo jestem w gronie jego grupis, czyli jeżdżę za Janem. No nawet zapłakała pani redaktor, więc... No, tak. Nie wiem, czy mężczyźni mogą być grupis Jana Klaty, ale scena, w której spadają, ruiny Europy się pojawiają, czyli spadają te tony książek, to jedna z mocniejszych metafor hamletowskich. Tym bardziej, że zwróćcie, nie wiem, czy o tym była mowa wcześniej, że te książki budują i kumulują znaczenia przez całe przedstawienie. I z tych książek się wyrywa kartki, ale później grób jest zbudowany z książek, a jak grabarze krzyżami, czyli czytaj łopatami, kopią w grobie, to wykopują książki, tak? I to jest ten proch marny przecież, tak? I czyli my też obracamy się w książki, zwłaszcza my, ludzie piszący, prawda? Ja myślę, że później stoimy na półkach, prawda? I tak, to też... Się profesor ma poważne doświadczenie w tym. Jeszcze nie mam. Czekam na tą ostatnią teleportację. Jedno zdanie tylko dotyczące tego przedstawienia Klaty. Myślę, że gdańska publiczność poczuła się wzruszona, kiedy zobaczyła właśnie Marcina Czarnika w tym kostiumie Hamleta z H sprzed 10 lat, bo wyglądało, jakby to było przedstawienie specjalnie na zamówienie Gdańska przygotowane. Tak, jakby Klata zrobił ukłon, to ja wracam do korzeni. Jakby przebieg parę kroków ze stoczni tutaj do nas. Ja rzeczywiście wyglądał bardzo szczęśliwego podczas ukłonów i później słychać w tym wywiadzie, który pani przeprowadziła, że ten Hamlet mu dał taki pokazywany w Gdańsku, bo to jest przecież przed półtora roku premiera, dał mu taki oddech, że nagle zrozumiał, że ten powrót do korzeni, jeszcze raz spojrzenia ten sam tekst, może mu uporządkować pewne rzeczy w myśleniu o jego teatrze i na grudzień szykuje Króla Lira, więc... Aktorzy i reżyser byli zachwyceni tym ostatnim przedstawieniem. Mówili, że to najlepsze w dziejach tej inscenizacji. Najlepiej, bo to tak bywa. Kiedyś Mirek Baka mi opowiadał, grając w Hamlecie Nazara, że w 60. którymś przedstawieniu nagle coś zaiskrzyło i grali jak w uniesieniu jakimś. To się zdarza w teatrze i właśnie między aktorami. To trudno przewidzieć, trudno zaplanować, ale tak. No, proszę zauważyć, że to samo powiedzieli po Tytusie Andrnikusie pokazywanym rok temu. I aktorzy, i dyrektor teatru Krzysztof Mieszkowski. Ale to było ostatnie przedstawienie. Także to był najlepszy Tytus Andrnikus, więc może Gdańsk ma w sobie taką siłę, że spektakle Klaty i jeszcze rosną podczas prezentacji tutaj. No bardzo jestem ciekaw Lira, bo to duże wyzwanie. To może być dylogia z Królem Ubu, bo najpierw jest w Starym Teatrze w Krakowie premiera Króla Ubu, a w grudniu Klata sięga po Króla Lira. Być może u niego tak często bywa, że spektakle przeglądają się w sobie. No jeśli mieszczanie krakowscy wygnają reżysera z jego przedstawieniami z miasta, to tu w Gdańsku może znaleźć schronienie. Myślę, że to się uspokoiło, panie profesorze. Życzę wam, żeby pracował w Gdańsku także. Ale myślę, że Klata przetrwa w Krakowie. Więc... No ja bym jeszcze zwróciła uwagę na rolę Hamleta w tym spektaklu, czyli młodego aktora, pochodzenia kazachskiego. Człowiek, który przez pierwsze lata życia nie mówił w ogóle po niemiecku, bo to jest ta ekipa, która, czy ta grupa, która przywędrowała z Kazachstanu do Niemiec, tak, Łukasz Rybniak? Widziałem tego Dmitrija w spektaklu Ameryka według Kawki, w którym Klata zaczynał swoją przygodę z teatrem w Bochum i Klata go wtedy wybrał dlatego, że ten Dmitrij Szat, chyba tak on się nazywa, on także był obcy, tak jak Klata. Klata jest zawsze Polakiem reżyserującym w Niemczech i Dmitrij też musiał się uczyć języka właściwie tak, żeby móc bez przeszkód mówić ze sceny. I jako ten Karl Rossmann wędrujący przez amerykańskie bezdroża, poznający ten dziwny, szalony kraj, opowiadał także swoją historię właśnie imigranta niemieckiego. I myślę, że on jest też takim, tak jak Marcin Czarnik w Polskim Teatrze jest portparol Jana Klaty, tak Dmitrij jest portparol w Bochum. Tak, na marginesie, proszę Państwa, przekażę Państwu wiadomość od Wojtka Dorosza, że Karol Modzelewski za Zajedźmy kobyłę historii wyznania poobijanego jeźdźca otrzymuje w tym roku nagrodę literacką Nikę. Powracamy do Teatru Szekspirowskiego. Dopowiem o młodym aktorze niemieckim, który dostał w tym roku nagrodę za nagrodę najlepszego aktora sezonu. Także to bardzo cieszy. Bardzo ciekawa postać. Przed dwoma tygodniami próbowaliśmy z panem profesorem opisać szkatułę, w której teatr został umieszczony, czyli to antracytowe pudło z cegieł, ale właśnie antracytowe, nie czerwone, po gdańsku. Szkatułę otwieramy, a w niej miniaturka miasta, a w tym mieście drewniany domek, czyli teatr z dachem otwieranym. No właśnie, obiecałam, że parę słów, bo to trudno opisać w radiu, więc nie chcemy Państwa zanudzać, ale parę słów na temat tego, co się mieści w tej szkatule. Mamy 2 minuty, panie profesorze. No rzeczywiście, mamy obiekt niezwykły, który z zewnątrz nie przypomina teatru jakiegokolwiek i rzeczywiście nie jest teatrem, bo to, co widać z zewnątrz, to nie jest teatr, to jest szkatuła na teatr otoczona w dodatku murem i całość tworzy model miasta z uliczkami, z placykami, z tarasami, z zaułkami i w środku, w centrum stoi nie kościół jak w Gdańsku, który jest, ten dawny Gdańsk jest naprzeciwko, dosłownie naprzeciwko nas, tylko stoi teatr. Również te mury w sposób symboliczny chronią to, co uważamy za najcenniejsze, czyli kulturę i teatr, przed zagrożeniami, które nie są zdefiniowane, ale które są. Tak jak stojące naprzeciwko dawne miasto przypomina nam o tym, że wtedy też chroniono to, co najcenniejsze. Także to jest architektoniczne echo i jakiś dialog z przeszłością, że te zagrożenia dla przetrwania człowieka, myśli ludzkiej stale są. Tutaj ja nie chcę w górnolotne jakieś tony uderzać, ale wydaje mi się, że nieporozumieniem jest mówienie o naszym obiekcie jako o teatrze tylko, bo to jest coś znacznie więcej niż teatr. W każdym razie to serce owego dziwnego tworu, który jest więcej niż teatrem, jest, tak jak wspominał pan Łukasz, w jasnych kolorach, więc kontrastuje z tym, tak, co otacza je, czy to coś, bo to trudno nazywać rzeczywiście, jasne drewno i to przypomina ten teatr. Nie tylko przypomina, wymiary są identyczne do tego, co wykopali archeolodzy i przekaz ikonograficzny. Istnieje rycina z połowy XVII wieku, na którym widać ten drewniany teatr. I tu architekt bardzo wyraźnie do tego nawiązał, tylko bardzo się starał we wszystkich detalach, które zaprojektował, żeby było rzeczą oczywistą, że ten teatr jest włożony do środka. On nie jest częścią integralnie powiązany, konstrukcyjnie powiązany z ową szkatułą. Co więcej, pomiędzy teatrem a szkatułą jest odległość 5 centymetrów wszędzie. I tu firma budowlana, która wykonywała to, bardzo wielkie opory miała, bo nie bardzo umieli sobie z tym poradzić. Po co te 5 centymetrów? A on walczył jak lew, że musi być, bo to jest włożone do środka. No to jest trochę nieracjonalne, ale no, jakby zgodne z intencją. Podobnie nasze drewniane foyer, które jest przyczepione do sufitu, jak skrzynia drewniana zaczepiona gdzieś, prawda? Także tu wiele jest takich elementów niezwykłych, zaskakujących i kontrast ciemnej elewacji z jasnością, wręcz blaskiem wnętrza jest poruszający i wiele osób, które krytycznie podchodzą do tego, co widać z zewnątrz, po zwiedzeniu teatru zmienia zdanie. Także zapraszam Państwa. Kolejny festiwal, 19, daj Panie Boże, jak każe tradycja, w sierpniu 2015 roku. No, a ja podsuwam tutaj Panom taki pomysł, żeby Jorika umiędzynarodowić. Ostatnie godziny Festiwalu Szekspirowskiego 2014, pierwszego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, dyrektor festiwalu i teatru uhonorowany przez królową Elżbietę II. Wspominam już dzisiaj orderem. Jak mówi nieco starsza młodzież, szacunek, panie profesorze. Szacunek chyba się mówi. No, młodszemu. Tak. Bardzo dziękujemy, dziękuję panie profesorze. Bardzo, bardzo dziękuję panie Łukaszu, pan dziękuję Łukasz bardzo. Drewniak. Za ile minut? Za mniej więcej 10 minut ostatni festiwalowy pokaz wspólnego występu Andrzeja Seweryna i Ola Walickiego. A my zaczynaliśmy wydanie i kończymy je w Warszawie, choć ostatni nasz gość dzisiaj, Jacek Cieślak, krytyk, powinien być teraz w Bydgoszczy, gdzie kończy się festiwal prapremier. A teraz możemy sobie jeszcze poszybować dalej wyobraźnią, na przykład do Warszawy, do Teatru Imka, gdzie Jacek rezyduje w roli selekcjonera. Też. Tak, chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejną odsłonę Polska w Imce. W kolejnej odsłonie tego festiwalu będziemy pokazywać Smutki tropików Pawła Świątka. Spektakl zrealizowany na podstawie tekstu Mateusza Pakuły. To jest tekst, który wygrał w tym roku prestiżowy konkurs w Gdyni. Otrzymał gdyńską nagrodę dramaturgiczną. Zresztą Mateusz Pakuła jest znany również jako autor adaptacji słynnego, już można to powiedzieć bez wahania, pokazywanego również w Imce spektaklu Paw Królowej. To on właśnie zainscenizował tekst Masłowskiej, który sama autorka uważała, że jest trudny do zaadaptowania. Zresztą był nominowany do Nagrody Talenty Trójki w kategorii teatr. Przypomnijmy to. Tak. Ten tekst jest, myślę, bardzo nośny i współczesny, ponieważ nawiązując do słynnej pozycji Lewicz-Trossa, odnosi się do współczesnych singli. Pokazuje ich w przestrzeni egzotycznych miejsc, które dzisiaj odwiedzają tak licznie hipsterzy, single, ale nie pokazuje przygód, które przełamują pewne stereotypy, tylko pokazuje etnograficzny cyrk, w którym rekwizytem jest na przykład zapalniczka z Saigonu, która dla dzisiejszych Amerykanów jest tylko jakimś niezrozumiałym wspomnieniem dawnej przeszłości, wojny Ameryki z Wietkongiem. Dzisiaj to zwykły gadżet, który można sobie kupić na bazarku. Pakuła i Świątek są bardzo bezwzględni w pokazywaniu pustki współczesnych młodych ludzi, którzy szukają prawdy o sobie gdzieś poza domem. Bardzo niesamowita jest scenografia. Jest to jeden wielki grill, na którym smażą się jakieś dusze nieczyste bohaterowie tego spektaklu. Niesamowita jest też, myślę, strona muzyczna tego spektaklu i wyzyskanie takiego hitu jak We Are The World Michaela Jacksona. Pokazanie, jaka pustka stoi za tym hasłem, za jakąś próbą bycia Europejczyków, Amerykanów w tej przestrzeni, która nie przyjmuje tej pustki, która żyje własną dramaturgią, własnymi problemami. W Teatrze Imka w Warszawie, proszę Państwa. Kiedy? 7 i 8 października o godzinie 19. Czyli pojutrze i pojutrze. Jacek wtedy już wróci z Bydgoszczy. Ja wrócę z Gdańska, z Festiwalu Szekspirowskiego po to, żeby ponownie pojawić się w tym niesamowitym, nowo otwartym, pierwszym, wybudowanym po ponad 40 latach w Polsce Teatrze od Fundamentów, bo przecież to tutaj odbędzie się już za parę dni Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego. W takim razie bardzo dziękujemy. Jacek Cieślak i Barbara Macznik. Mamy podwójne dla Państwa karnety na Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego 22 333 33 33. to od 10 do 12 października kończymy. Tak, w Warszawie dyżurowali Michał Jakubik i Wojciech Dorosz. Jestem Marban Marcinik w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Program realizował Andrzej Dubas z Radia Gdańsk. Już wiem, kto otrzyma Nikę, a w czwartek dowiemy się, kto otrzyma literackiego Nobla. W tle Vivaldi, który towarzyszył Hamletowi z Bochum. W reżyserii Jana Klata, precyzyjnie pojedynkowi Hamleta i Laertesa. Do usłyszenia. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Korkuje się w tej chwili autostrada A2 w stronę granicy z Niemcami, o czym poinformował nas nasz słuchacz. Dzień dobry, prosimy o podanie informacji, że na autostradzie A2 w kierunku Świecka, czyli granicy z Niemcami, jest potężny korek, jakieś 5 km przed bramkami. Właśnie pan poinformował pozostałych naszych słuchaczy o tym utrudnieniu. Województwo kujawsko-pomorskie i autostrada A1. Tam mamy kłopoty na odcinku węzeł Kowal-Kutno-Północ. W pobliżu węzła Kowal doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne i zablokowano prawy pas ruchu w kierunku Łodzi. Utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Teraz województwo lubelskie i droga krajowa numer 74. Odcinek Zamość-Chrubieszów w pobliżu miejscowości Werbkowice. Tam samochód osobowy uderzył w drzewo. Jest ofiara śmiertelna tego wypadku. Ruch wprowadzono wahadłowy. No i tutaj utrudnienie może potrwać nawet do 3 godzin. Nie ma natomiast już utrudnień na 14 w województwie łódzkim na odcinku Sieradz-Złoczew i na 8 też w łódzkim na odcinku Bełchatów-Piotrków Trybunalski. Kolejne informacje za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Minęła 20, mamy niedzielę, 5 października. W programie Trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Nagroda Nike w tym roku dla Karola Modzelewskiego za najlepszą książkę roku jury uznało autobiografię. Prezes PiSu grzmi. Niszczenie obyczaju niszczy naród. Chodzi o słowa profesor Fuszary o kazirodztwie. Jarosław Koczyński domaga się jej dymisji. Prorosyjska Partia Socjaldemokratów wygrywa wybory na Łotwie, ale tak jak dotąd rządzić nie będzie, bo nie ma koalicjanta. Karol Modzelewski, tegorocznym laureatem literackiej nagrody Nike za autobiografię Zajeździmy kobyłę historii wspomnienia poobijanego jeźdźca. Decyzję jury ogłosiło kilkanaście minut temu na gali w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej nagrodę przyznali czytelnicy Gazety Wyborczej dla ości Ignacego Karpowicza. Tej nominacji towarzyszyło wiele kontrowersji, bo znana działaczka feministyczna Kinga Dunin zwróciła uwagę na jej zdaniem konflikt interesów, że Karpowicz żyje w konkubinacie z sekretarzem kapituły konkursu. Do gali Nike będziemy wracać w kolejnych serwisach. Pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania zapewnia, jestem przeciwko jakimkolwiek zmianom prawnym odnoszącym się do kazirodztwa. To oświadczenie profesor Małgorzata Fuszara wydała w związku z żądaniem prezesa PiSu. Jarosław Kaczyński domaga się odwołania minister Fuszary i przytacza jej pytanie sprzed 2 lat z konferencji naukowej. Czy w dzisiejszych czasach jest rzeczywiście sens utrzymywania zakazu małżeństw pomiędzy rodzeństwem? Według prezesa PiSu to przykład, jak obecny rząd uczestniczy w kampanii niszczenia tradycyjnych wartości i rodziny. Niszczenie obyczaju niszczy naród. niszczy młodzież, naraża także jej zdrowie, bo narkotyki choćby to przecież nic innego jak coś, co niszczy. Niszczy także w tym fizycznym sensie. Musimy się temu przeciwstawić i musimy pamiętać, że ten rząd to w istocie promuje, bo kto promuje lewactwo, kto chce wchodzić w sojusz z lewactwem dla swoich doraźnych interesów, ten podnosi rękę na polską rodzinę, podnosi rękę na Polskę. A profesor Fuszara w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej tłumaczy, że to były słowa z konferencji naukowej odnoszące się wyłącznie do dyskusji trwającej wówczas w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Podkreśla, że kazirodztwo, tu cytat, jest w Polsce zarówno nieusuwalną przeszkodą małżeńską, jak i przestępstwem. Zapewnia przy tym, że nie są prowadzone żadne prace nad zmianą tego stanu prawnego. Zwycięstwo prokremlowskiej partii Zgoda na Łotwie nie zmieni układu na tamtejszej scenie politycznej. Dziś przeliczono już 98% głosów. Prorosyjscy socjaldemokraci uzyskali ponad 23%. Dalej jest prawicowa partia jedności 21% i to ona stworzy centroprawicowy blok rządowy, tak jak było do tej pory, przewiduje łotewski politolog Andris Sprutz. Te trzy partie, które dostali drugie, trzecie, czwarte miejsce, wszyscy razem tworzą około 60%, także to jest ten sam rząd. Politolog dodaje, że nieco ponad 23% to dla prorosyjskiej partii wcale nie jest dobry wynik, bo w poprzednich wyborach socjaldemokraci uzyskali 28% i też nie rządzili. Jednak Ukraina chyba miała wpływ, rosyjska agresja miała wpływ na to, że Łotyszy, które czasem głosują na tą partię, jak partię, która jest jakby socjaldemokratyczna, tym razem nie głosowali na tą partię. Łotewski parlament liczy 100 deputowanych, ugrupowania prawicowe wywalczyły w nim około 60 mandatów, a w Bułgarii dzisiejsze przyspieszone wybory tylko potwierdziły polityczną niestabilność. Wygrała centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borysowa, zdobyła 33% głosów, ale układ sił jest taki, że trudno będzie jej stworzyć jakąkolwiek koalicję. To największy w Polsce bieg masowy, tym razem jubileuszowy. Ponad 12 tysięcy zawodników uczestniczyło w 10. imprezie pod hasłem Biegnij Warszawo. Biegacze rywalizowali na dystansie 10 kilometrów. Wśród mężczyzn najlepsi byli dwaj Kenijczycy. Wśród pań jedna Kenijka. Zwycięzcy, proszę Państwa, Dawid Meto i Daniel Muindi Mutei, dublet Kenijczyków. Emil Dobrowolski, trzeci na mecie. No z Kenijczykami niestety nie udało się powalczyć, zbyt mocni. I ten jest dla mnie dużą częścią mojego życia. No. Poza tym lubię bieganie. Bieganie to najprostsza forma ruchu. Iwona Lewandowska, drugie miejsce. No niestety, no, bardzo mi przykro. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Walczyłam z całych sił do samego końca. Bieganie dla mnie jest między innymi taki sposób na życie. Na pewno to jest zdrowy styl życia. Anna Kalinowska, rzecznik imprezy. Nie nastawiamy się tutaj na zawodowców, na bicie rekordów. Rekord może pobić każdy z nas. Najważniejsze wystartować, poruszać się, wdrożyć tą najprostszą formę ruchu, jaką jest bieganie, którą uprawiać może właściwie każdy. Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy. Celem, który nam przyświeca, jest to, że chcemy pokazać Warszawę jako miasto, które jest miastem ludzi aktywnych. Co bardzo ważne, dla nas takie biegi jak dzisiejsze to są biegi, które są adresowane do przeciętnego mieszkańca i każdy tu może wystartować. A pogoda w tym roku biegaczom przyjęła bardzo i taka słoneczna aura z nami pozostanie na dłużej. Jutro prawie bez chmur. W Suwałkach 12 stopni, w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu 16, do 19 we Wrocławiu. Cały tydzień szykuje się pogodny, a za parę dni na termometrach do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. Nowa Zelandia, druga połowa XIX wieku. Gorączka złota, astralne bliźnięta, niewytłumaczalne wydarzenia i 19 postaci powiązanych ze znakami zodiaku i planetami. Wszystko, co lśni. Znakomita powieść i jej autorka. This is Eleanor Catton speaking in Auckland, New Zealand for Troika Polish Radio. Spotkanie z 29-letnią nowozelandzką pisarką, zdobywczynią Man Booker Prize. Z najwyższej półki już dziś po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiener Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Christian Zimmermann, Urszula Dudziak, Piotr Anderszewski to tylko niektóre z gwiazd wielkiego festiwalu otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Szczegółowy program na www.nospr.org.pl. Orkiestrę wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. 12 października polecimy do Afryki Zachodniej. Kora, dundun, taniec, śpiew. Będzie radośnie i kolorowo. Wystąpi Senegambia Trio oraz Afrodance Violi Wojciechowskiej. Niedziela, 12 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosowskiego w Warszawie. Zapraszamy. Mama Dudziów i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz czas przenieść się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam na Państwa czeka gospodarz wieczoru, Marek Niedźwiecki. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Zastanawiałem się, jak zapowiedzieć dzisiejszego naszego gościa i właściwie jadąc do radia usłyszałem, że dzisiaj jest Dzień Seniora, więc skorzystam z tego, że senior zapowiada, ale junior wystąpi. Młody człowiek, który w latach 2000, na początku lat 2000 zdobył wiele nagród na przeglądach i festiwalach piosenki poetyckiej. Zadebiutował w 2008 roku od razu płytą Introspekcja. Drugi oddech to był 2012 rok i marzec tego roku to jest jego trzecia płyta. Fantastycznie śpiewa, zaprosił cudownych gości i gdybym miał powiedzieć o nim w jednym zdaniu, to bym powiedział, że śpiewa takie piosenki, że chce się go słuchać. Krzysztof Napiórkowski.